โรงเรียนวัดตาสงสารโดยปุ่นบ้อกี่ฉันลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างสลึมสลือพบว่าตัวเองอยู่ในห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่งฉันงุนงงกับสภาวะรอบตัวใหม่ที่นี่ที่ไหนนะเราเป็นใครมาจากไหนทำไมมาตื่นอยู่ในห้องนี้ล่ะพยายามคิดจนมึนหัวแต่ก็คิดไม่ออกหันมองรอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างช่างน่าตื่นตาตื่นใจฉันเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งอยู่ข้างๆคอยดูแลฉันตลอดเวลาคลานไปไหนก็คอยมาตามดูชอบมาเล่นด้วยหานู่นหานี่มาให้กินคลานไปได้ไม่ถึงไหนก็โดนหนุ่มสาวคู่นี้ดึงกลับมาเสมอพวกท่านต้องรักฉันแน่เลยถึงได้คอยดูแลขนาดนี้ท่านสอนฉันว่าท่านคือคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นคำพูดสองคำแรกที่ฉันพูดได้เลยล่ะคลานอยู่ไม่นานก็พบว่าฉันลุกขึ้นยืนได้จากคลานเปลี่ยนเป็นเดินฉันเริ่มมองสังเกตห้องที่ฉันอยู่อาศัยพบว่าห้องนี้เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่เหลือเกินเดินยังไงก็ได้เพียงส่วนเล็กๆของห้องผู้คนในห้องก็มีเยอะมีคนเข้าและออกจากห้องหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาฉันยังค้นพบว่าบนพื้นห้องมีของเล่นชนิดต่างๆวางอยู่อย่างกระจัดกระจายผู้คนส่วนใหญ่พากันจับจองพื้นที่ในห้องเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนานาและพากันแย่งชิงของเล่นที่พื้นทำให้ห้องนี้ไม่เคยว่างจากเสียงคนทะเลาะกันเลยหลังจากฉันเดินได้ไม่นานคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งฉันเข้าโรงเรียนในโรงเรียนคุณครูสอนฉันถึงคำสมมติต่างๆที่ใช้เรียกเจ้าของเล่นต่างๆที่ตกอยู่บนพื้นและสิ่งของรอบตัวสอนวิธีเอาเจ้าของเล่นที่มีอยู่เป็นวัตถุดิบมาแปรรูปให้เป็นของมีค่าและสอนวิธีเอาเจ้าของเล่นมาเล่นให้เพลิดเพลินใจตั้งแต่เริ่มเรียนมาฉันก็รู้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายแต่ฉันยังมีเรื่องสงสัยอยู่เรื่องนึงติดอยู่ในใจอยู่เสมอว่าห้องใหญ่ที่ฉันเกิดมานี้ดูคล้ายๆห้องอะไรสักอย่างนึงแต่ไม่ว่าจะคิดหนักยังไงฉันก็ยังคิดไม่ออกจะถามคนอื่นก็ไม่รู้จะถามยังไงเพราะความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกเฉพาะตัวจึงได้แต่เก็บความสงสัยไว้อย่างนั้นเองหลังจากใช้เวลาเรียนอยู่นานหลายสิบปีเรียนจบมาได้สมความตั้งใจฉันก็พยายามใช้ความรู้ทั้งหลายสรรหาของเล่นต่างๆมาสะสมตามที่คนทุกคนในห้องนี้เขาทำกันเหนื่อยหน้าดูเลยแหละแต่เอาเถอะคือแลกกับความสุขที่ได้เล่นของเล่นใหม่ๆแค่ตัวฉันเล่นเองยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกแต่มีคนอื่นๆเข้ามาเล่นด้วยเป็นระยะระยะบางคนก็เข้ามาเล่นด้วยดีๆบางคนก็เข้ามาพยายามแย่งของเล่นฉันไปดื้อบางคนก็เจตนาเข้ามาแย่งแต่ทำอย่างแนบเนียนแรกๆทำดีแต่แล้วก็แสดงตัวภายหลังว่ามาแย่งของเล่นฉันเคยสงสัยว่าเจ้าของเล่นพวกนี้ทำให้ฉันทุกข์หรือสุขกันแน่แต่ก็นั่นแหละสงสัยอยู่ได้ไม่นานเจ้าของเล่นต่างๆก็ดึงฉันไปพะวงกับมันจนไม่มีเวลาหาคำตอบซะแล้วเดี๋ยวต้องคอยหาใหม่เดี๋ยวต้องคอยรักษาของเก่าอยู่ตลอดเวลาเล่นมาจนถึงวันหนึ่งฉันเหนื่อยล้าเหลือเกินต้องคอยดูแลรักษาของเล่นมากมายรวมทั้งร่างกายฉันเองอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนพออายุเริ่มมากร่างกายเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดคนที่เข้ามาในชีวิตฉันส่วนใหญ่ก็มีแต่คนเห็นแก่ตัวหาผลประโยชน์ใส่ตัวทั้งนั้นจะต่างกันก็แค่มาแย่งอย่างแนบเนียนหรือเข้ามาแย่งตรงๆเท่านั้นเองฉันเบื่อและเหนื่อยเหลือเกินกับชีวิตที่มีแต่ความเหนื่อยยากนี้ฉันนอนพักลงหงายหน้ามองผนังห้องใหญ่ที่ฉันเกิดมาผนังห้องเนี้ยดูไปแล้วคล้ายๆห้องอะไรสักอย่างนึงนะเป็นคำถามที่ติดใจฉันมาตั้งแต่เล็กแต่ยังไม่เคยหาคำตอบให้กับตัวเองได้เมื่อฉันเบื่อชีวิตจึงหันหน้ามองไปทั่วๆห้องอย่างเพลินๆซึมซับบรรยากาศของห้องตามที่เป็น ความจำของฉันย้อนกลับไปสมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กที่ฉันเริ่มสงสัยหลังเริ่มเรียนหนังสือไปได้ไม่นานภาพความทรงจำของห้องเรียนปรากฏขึ้นในมโนทวารคาบลงสนิทกับห้องที่กำลังแหงหน้ามองอยู่ในขณะนี้ทันใดนั้นฉันก็คิดออกห้องนี้คล้ายห้องเรียนที่ฉันเรียนมาตอนเด็กนั่นเองทั้งบรรยากาศทั้งการจัดห้องการเรียนทั้งการสอนบทเรียนต่างๆในชีวิตถึงแม้ใจหนึ่งของฉันจะดีใจที่ค้นพบคำตอบนี้ได้แต่อีกใจหนึ่งก็ยังไม่ดีใจนักเพราะทันทีที่ฉันพบว่าห้องนี้คือห้องเรียนคำถามใหม่ก็เกิดตามมาทันทีในเมื่อห้องนี้เป็นห้องเรียนแล้วอาจารย์ของห้องนี้คือใครสอนเรื่องอะไรเล่าคำถามก่อนหน้านี้ว่าห้องนี้เป็นห้องอะไรต้องใช้เวลามากกว่า40ปีฉันถึงพบคำตอบแล้วคำถามนี้ล่ะจะต้องรออีก40ปีหรือฉันตัดสินใจไม่รอแล้วสงสัยจนเก็บความสงสัยไว้ไม่อยู่ฉันจึงวางของเล่นรอบตัวบางส่วนเพื่อให้ไม่พรุงพรังมากนักและเริ่มออกเดินทางเพื่อหาอาจารย์ประจำห้องนี้ฉันเดินไปเรื่อยๆพบประสบการณ์ต่างๆมากมายระหว่างทางแต่ก็ยังไม่พบใครที่เป็นอาจารย์ของห้องนี้เสียทีถามคนอื่นก็รู้บ้างไม่รู้บ้างชี้ไปทิศนั้นทีทิศนี้ทีถ้าเดินไปตามที่เขาบอกทั้งหมดก็คงเป็นวงกลมอยู่แค่นั้นฉันจึงต้องเดินไปตามสติปัญญาของตัวเองจนวันหนึ่งได้มาพบนักบวชรูปหนึ่งท่านดูหน้าเลื่อมใสในแววตามีแววเมตตาอย่างชัดเจนท่านนุ่งห่มด้วยผ้าสีเหลืองมนดูแปลกตากว่านักบวชอื่นๆที่เคยพบฉันจึงเข้าไปสนทนาด้วยฉันถามท่านนักบวชว่าห้องนี้คือห้องอะไรท่านตอบว่าห้องนี้เป็นห้องเรียนเป็นคำตอบที่ฉันประทับใจมากเป็นท่านแรกที่ตอบตรงใจฉันฉันถามท่านต่อว่าห้องนี้เป็นห้องเรียนแล้วสอนเรื่องอะไรใครเป็นครูประจำห้องท่านตอบว่าห้องนี้รวมทั้งห้องต่างๆทุกห้องในโรงเรียนนี้สอนเรื่องเดียวกันคือเรื่องทุกข์ผู้ประจำโรงเรียนคือพระพุทธเจ้าห้องอื่นๆมีห้องอื่นๆด้วยหรือฉันสงสัยท่านตอบว่าแท้จริงแล้วมีหลายห้องแค่เราไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเดินหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเข้าออกห้องต่างๆตลอดเวลาในโรงเรียนวัฏสงสารแห่งนี้ฉันถามท่านว่าห้องนี้เป็นห้องเรียนแล้วทำไมคนอื่นๆไม่เห็นมีใครตั้งใจเรียนกันเลยเอาแต่เล่นของเล่นให้สนุกไปวันๆท่านตอบว่าเพราะเขามองไม่ออกว่าห้องนี้เป็นห้องเรียนถ้าเขาไม่ตั้งใจเรียนก็ไม่มีใครไปบังคับเขาได้แต่ถ้าสอบตกหรือมีความทุกข์ในชีวิตขึ้นมาเขาก็ไม่ควรโทษสิ่งอื่นภายนอกด้วยในเมื่อมีโอกาสเรียนรู้กฎของธรรมชาติแล้วแต่ไม่สนใจเรียนซะเองสอบเหรอฉันงงงันถามท่านว่ามีสอบอะไรท่านอมยิ้มตอบว่าในเมื่อห้องนี้เป็นห้องเรียนก็ต้องมีสอบนักเรียนจะได้ไปอยู่ห้องไหนก็ขึ้นอยู่กับผลการสอบครั้งล่าสุดที่ผ่านมาบางคนทำสอบงวดที่แล้วไว้ดีพอได้ไปอยู่ห้องที่มีสภาพแวดล้อมดีกลับไม่ตั้งใจเรียนก็ต้องตกไปอยู่ห้องที่แย่ไม่น่าอยู่อีกวนเวียนเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่อยู่อย่างนี้ฉันถามท่านว่าทำยังไงถึงจะสอบให้ได้อยู่ที่ดีๆท่านตอบว่าเมื่อถึงเวลาทำสอบจิตจะเป็นผู้ทำสอบเองดังนั้นเราจะต้องหมั่นทำดีหมั่นป้อนความคิดดีๆให้จิตใจเคยชินกับความดีเข้าไว้จิตที่ดีย่อมเหมาะที่จะหยั่งลงในภพภูมิหรือสภาพห้องที่ดีแต่ห้องที่สภาพแวดล้อมดีไม่ได้หมายความว่าจะเป็นห้องเรียนที่น่าอยู่เสมอไปแล้วท่านก็อธิบายต่ออีกยาวทีเดียวแต่ฉันไม่เข้าใจที่ท่านสอนหรอกห้องที่สภาพแวดล้อมดีกว่าย่อมเป็นห้องที่ดีกว่าสิจริงไหมฉันจึงถามท่านตัดบทว่าในเมื่อที่นี่เป็นโรงเรียนแล้วทำยังไงจึงเรียนจบได้ท่านตอบว่าต้องเข้ามาศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ พื่อที่จะรู้ความเป็นจริงขับไล่อวิชชาออกจากจิตใจจึงจะมีทางเรียนจบได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มาตรัสรู้ตลอดเวลาในเวลาขณะนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่ให้เร่งลงมือปฏิบัติธรรมเข้าเถิดฟังน่าสนใจดีนะแต่ชาตินี้ช้าไปแล้วล่ะฉันแก่แล้วสุขภาพก็แย่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดชาตินี้แค่ทำบุญไปก่อนแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงเราได้ไปอยู่ห้องดีๆแล้วค่อยมาสนใจเรียนรู้จริงจังชาติหน้าละกันหรือไม่ก็รอให้ฉันเจอพระพุทธเจ้าก่อนละกันฉันจึงใช้เวลาที่เหลือในชีวิตทำบุญซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยหวังว่าชาติหน้าจะได้ไปเกิดในห้องใหม่ที่มีแต่ความสุขอย่างที่ท่านบอกและหวังว่าฉันจะได้ปฏิบัติธรรมในห้องใหม่ชาติใหม่นั้นเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเวลาทำข้อสอบของฉันมาถึงแล้วตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดใสพบว่าตัวเองอยู่ในห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่งที่นี่ที่ไหนนะทุกสิ่งทุกอย่างช่างน่าตื่นตาตื่นใจฉันเป็นใครมาจากไหนทำไมมาตื่นอยู่ในห้องนี้ล่ะฉันพยายามคิดจำได้คร่าวๆว่าฉันทำบุญใหญ่กับผู้ทรงศีลไว้หันมองรอบตัวพบว่าที่นี่เป็นที่ซึ่งกว้างขวางมองไปได้ทั่วเหมือนไร้ขอบเขตจำกัดร่างกายฉันเป็นร่างกายละเอียดบรรยากาศสิ่งรอบตัวช่างดูสว่างไสวน่าเพลิดเพลินพอใจของเล่นต่างๆก็มีอยู่มากมายไม่มีน่าเบื่อหน่ายเวลาผ่านไปเรื่อยๆเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฉันรู้แต่ว่าฉันมีแต่ความสุขเพลินไปเรื่อยอยู่ที่นี่ก็พอมีโอกาสได้ทำบุญได้แต่ฉันไม่ทำหรอกเล่นๆไปวันๆให้หมดไปดีกว่ากำลังสนุกเวลาอยากได้อะไรก็ได้ขึ้นมาง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยขนขวายอะไรร่างกายฉันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ต้องการการดูแลอะไรช่างเป็นสุขดีแท้ด้วยความที่ร่างกายฉันไม่แก่ไม่เหี่ยวย่นฉันจึงไม่ทันระวังตัวมัวแต่เสพความสุขเพลินจนมาถึงเวลาสุดท้ายของฉันรัศมีเศร้าหมองลงอย่างรวดเร็วเมื่อบุญที่ส่งฉันมาเกิดที่นี่กำลังหมดลงเวลาแห่งความสุขช่างผ่านไปไวเหมือนโกหกฉันยังไม่ทันทำความดีทำกุศลอะไรไว้เลยแต่ก็ไม่ทันซะแล้วเวลาทำข้อสอบของฉันมาถึงแล้ว ฉันลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างสลึมสลือพบว่าตัวเองอยู่ในห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่งฉันมึนงงกับสภาวะรอบตัวใหม่ฉันเป็นใครมาจากไหนนะทำไมมาตื่นอยู่ในห้องนี้ล่ะพยายามคิดจนมึนหัวแต่คิดไม่ออกหลังฉันลืมตามาในห้องนี้ได้ไม่นานคุณพ่อคุณแม่ก็จับฉันส่งเข้าโรงเรียนฉันพบว่าตัวเองฉลาดเหลือเกินคุณครูสอนให้เอาของเล่นมาแปรรูปยังไงฉันก็ทำได้ดีกว่าคนอื่นเสมอเด็กคนอื่นนอกจากจะไม่ฉลาดเท่าฉันแล้วยังจนกว่าด้วยฉันก็เลยแกล้งเด็กพวกนั้นอย่างสนุกสนานอยากเกิดมาไม่เพียบพร้อมเท่าฉันเองฉันโตขึ้นมายิ่งโตก็ยิ่งมีเงินเยอะมีของเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะจนเกินกว่าที่จะเล่นได้หมดมีคนแนะนำให้ฉันบริจาคของเล่นส่วนเกินออกไปบ้างแต่ฉันไม่ยอมหรอกกว่าจะได้มาเหนื่อยแทบแย่เรื่องอะไรจะให้ออกไปง่ายๆบางทีฉันมองไปก็คิดว่าของเล่นของคนอื่นดูสวยและดูน่าเล่นกว่าของฉันเยอะเลย ฉันยอมไม่ได้หรอกถ้าฉันอยากจะได้อะไรฉันต้องได้บางทีเขาไม่ยอมให้ก็ต้องออกแรงแย่งมาแรกๆ ก็ไม่ได้อยากทำอะไรคนอื่นหรอกแต่เห็นใครๆเขาก็ทำกันนี่นะฉันก็เลยทำบ้างสังคมก็อย่างนี้แหละทำไปทำมาก็เริ่มชินทำร้ายคนอื่นได้แรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเจอคนที่มีปัญหามากนักนะก็ต้องสั่งสอนกันบ้างบางครั้งสั่งสอนแรงไปหน่อยทำให้คนอื่นต้องออกจากห้องนี้ไปเลยก็ไม่เป็นไรอย่าโง่มาขวางทางฉันเองบ่อยครั้งที่ฉันแย่งของเล่นของคนอื่นมาแล้วก็พบว่าไม่เห็นจะเล่นสนุกหรือสวยอย่างที่ดูจากภายนอกเลยเดี๋ยวเดียวก็เบื่อไม่เห็นจะมีอะไรสนุกจริงสักอย่างเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรฉันรวยฉันจะหาของใหม่มาเรื่อยๆนี่แหละบางทีฉันต้องทำงานที่ติดต่อกับทางราชการก็ต้องมีกินของหลวงเข้ากระเป๋าบ้างแรกๆฉันก็ไม่อยากทำหรอกแต่เห็นใครๆเขาทำกันฉันก็เลยเอาบ้างเริ่มต้นจากการกินตามน้ำเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยจนถึงการโกงกินเป็นกอบเป็นกำยิ่งฉันรวยและมีของเล่นมากเท่าไหร่ฉันกลับยิ่งพบว่าตัวเองไม่มีความสุขมากเท่านั้นหลายๆคนทักว่าฉันดูแก่กว่าอายุจริงร่างกายก็เจ็บป่วยบ่อยไม่ว่าฉันจะมีเงินซื้อของเล่นเท่าไรแต่ก็ไม่สามารถซื้อความสุขซื้อความไม่เจ็บไม่ไข้ได้เลยจนมาวันหนึ่งคุณหมอตรวจพบว่าเจ้ามะเร็งโรคร้ายกำลังกัดกินฉันและกำลังลุกลามรวดเร็วเกินเยียวยาเวลาทำข้อสอบของฉันมาถึงแล้วฉันลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างสับสนร้อนรนพบว่าตัวเองอยู่ในห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่งฉันงงกับสภาวะรอบตัวมาที่นี่ที่ไหนนะฉันเป็นใครมาจากไหนนะทำไมมาตื่นอยู่ในห้องนี้ล่ะจำได้คร่าวๆว่าเคยฆ่าคนอื่นไว้แต่ยังไม่ทันที่ฉันจะตั้งตัวอะไรก็รู้สึกถึงความเจ็บแปรบซึ่งวิ่งเข้าสู่ร่างกายฉันทันทีโอ้ยเจ็บใครเอาอะไรมาทิ่มฉันเนี่ยร้อนเหลือเกินฉันวิ่งหนีทันทีแต่ไม่ทันได้วิ่งไปไหนก็ปรากฏเจ้าสัตว์ร้ายมาดักหน้าฉันทันทีฉันโดนแทงด้วยอาวุธแหลมอีกครั้งด้วยความเจ็บปวดถึงกับหมดสติแบบวูบลงไปฉันหลงดีใจนึกว่าจะผ่านพ้นการโดนทิ่มแทงไปได้แล้วแต่แล้วก็ต้องฟื้นตื่นขึ้นมาอีกเพราะแรงส่งของกรรมยังไม่หมดทำให้ฉันต้องวิ่งหนีเจ้าสัตว์ร้ายตัวแล้วตัวเล่าที่แย่งกันรุมทำร้ายฉันตลอดเวลาอากาศในห้องนี้ก็ช่างร้อนสุดจะทนทานพื้นดินร้อนแรงด้วยไฟที่คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฉันหิวและกระหายอยู่ตลอดเวลาบางทีเห็นบ่อน้ำอยู่ข้างหน้าก็ดีใจรีบดื่มอย่างกระหายไม่ทันได้ระวังน้ำนั้นกลับกลายเป็นน้ำกรดกัดกินร่างกายจากภายในต้องลิ้นเล่าด้วยความเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นเวลาซึ่งดูยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดความทุกข์ทั้งหลายรุมกันทำร้ายอย่างไม่มีเลิกลาจะหาความสุขแม้สักขณะเดียวก็หามีไม่โอ้ยนี่ฉันจะต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนานเท่าไหร่นะเวลาช่างผ่านไปช้าเหมือนจงใจแกล้งกันแต่ในที่สุดแรงส่งของบาปกรรมก็เริ่มเบาบางลงในที่สุดเวลาทำข้อสอบของฉันก็มาถึงฉันลื ืมตาตื่นขึ้นมาอย่างมืดมิดพบว่าตัวเองอยู่ในห้องขนาดใหญ่ห้องนึงฉันงุนงงกับสภาวะรอบตัวใหม่ที่นี่ที่ไหนนะทำไมมันช่างมืดและหนาวเหลือเกินฉันเป็นใครมาจากไหนนะทำไมมาตื่นอยู่ในห้องนี้ล่ะฉันพยายามคิดจำได้คร่าวๆว่าฉันมาจากอีกที่หนึ่งซึ่งร้อนและน่ากลัวมากกว่าที่นี้โอ้ยหิวจนแสบไส้ฉันเดินท่องไปทั่วเพื่อจะหาอะไรกินแต่หาไม่เจอเลยเดินสำรวจอยู่ตั้งนานฉันถึงพบว่าห้องนี้เป็นห้องที่ซ้อนเหลื่อมอยู่กับสิ่งมีชีวิตอีกมิติซึ่งเรียกตัวเองว่ามนุษย์ซึ่งเขาจะเป็นภพที่ทำบุญได้ไม่เหมือนกับภพที่ฉันอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันไม่เห็นเขาจะทำบุญกันสักเท่าไหร่เลยเห็นจะทำบาปกันทั้งส่วนมากคงต้องมาหิวทรมานอย่างที่ฉันเจอก่อนเข้าถึงที่คิดกันได้พวกมนุษย์เนี่ยไม่รู้จักความหิวอย่างที่ฉันเจอหรอกว่าความหิวจนตายแต่ยังตายไม่ได้น่ะมันเป็นอย่างไรอยู่ทางนี้ฉันหิวเหลือเกินโผล่ไปให้มนุษย์เห็นเขาก็กลัววิ่งหนีฉันกันหมดฉันต้องทนอยู่ในห้องที่แสนทรมานนี้ไปถึงเมื่อไหร่นะเวลาที่ผ่านไปฉันดูยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดจนถึงวันหนึ่งมีแสงประหลาดส่องทะลุลงมาที่โลกของฉันลำแสงนั้นทำให้ฉันนึกได้ถึงบุญกุศลที่ฉันเคยทำมาในที่สุดเวลาทำข้อสอบของฉันก็มาถึงฉันลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างสะพรึงสะพรึงพบว่าตัวเองอยู่ในห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่งฉันงุนงงกับสภาวะรอบตัวใหม่ฉันเป็นใครมาจากไหนนะทำไมมาตื่นอยู่ในห้องนี้ล่ะพยายามคิดจนมึนหัวแต่คิดไม่ออกหลังลืมตามาในห้องนี้ได้ไม่นานฉันก็ถูกส่งเข้าโรงเรียนในโรงเรียนคุณครูสอนฉันถึงคำสมมติต่างๆที่ใช้เรียกเจ้าของเล่นต่างๆที่ตกอยู่บนพื้นและสิ่งของรอบตัวทำไมฉันมันโง่อย่างนี้นะเพื่อนห้องเดียวกันเขาเรียนเข้าใจบทเรียนไปถึงไหนตอนไหนแล้วฉันยังไม่ได้อะไรเข้าหัวเลยเพื่อนก็ไม่ค่อยจะมีแต่ละคนคอยแต่จะรุมรังแกฉันต่างๆนานาใช่สิฉันมันไม่ได้เกิดมารวยเหมือนเจ้าพวกนั้นนี่ทำไมโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมเสียเลยทำไมคนที่ทำร้ายฉันยังลอยหน้าลอยตาได้ดีอยู่แต่คนดีๆอย่างฉันไม่ได้รับความโชคดีอะไรเลยคิดแล้วก็ช่างน่าน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองฉันจบจากโรงเรียนมาใช้ชีวิตที่แสนยากลำบากโดนโกงโดนแกล้งต่างๆนานาจนชีวิตต้องล้มลุกคลุกคลานตลอดเวลาฉันเหนื่อยเหลือเกินกับชีวิตโสมนี้ฉันจึงทิ้งเจ้าพวกของเล่นต่างๆออกตามหาความจริงของชีวิตออกเดินทางเป็นเวลานานแต่ก็ไม่พบใครที่รู้ความจริงของชีวิตสักทีจนวันหนึ่งจะด้วยความโชคดีหรือด้วยความบังเอิญหรือด้วยบุญบารมีเก่าที่ฉันมีก็ไม่รู้เหมือนกันฉันได้มาพบกับนักบวชผู้ห่มผ้ากาสาวพัดท่าทางหน้าเลื่อมใสฉันจึงเข้าไปถามท่านนักบวชว่าทำไมคนเราต้องเกิดมาด้วยชีวิตมีแต่ทุกข์ไม่เห็นจะสุขตรงไหนเลย ท่านตอบว่าที่ต้องเกิดมาเพราะยังไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์จึงต้องเกิดมาเพื่อเรียนรู้ทุกข์ใครไม่ยอมเรียนรู้ก็ต้องรับทุกข์ไปก่อนจนกว่าจะฉลาดพอที่จะมาเรียนรู้เรียนหรืออย่างนี้ห้องนี้ก็เป็นห้องเรียนนะสิท่านตอบว่าใช่ห้องนี้เป็นห้องเรียนห้องหนึ่งในโรงเรียนวัตถศึกษานี่เองตราบใดที่ยังเรียนไม่จบก็ต้องย้ายห้องไปย้ายห้องมาอยู่อย่างนี้ไม่จบสิ้นฉันถามท่านต่อด้วยคำถามที่คาใจฉันมาตลอดชีวิตว่าทำไมโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยคนเลวดูเหมือนจะได้ดีแต่คนดีๆอย่างฉันไม่เห็นจะได้ดีอะไรเลยท่านตอบว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีประวัติที่ยาวนานสิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของความยาวนานเป็นอนันต์เท่านั้นไม่สามารถนำสิ่งที่เราเห็นเพียงช่วงสั้นๆไปตัดสินว่าอะไรยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมได้แล้วท่านจึงเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนนักเรียนในโรงเรียนจะได้อยู่ห้องไหนขึ้นอยู่กับผลการสอบงวดที่แล้วที่จะเห็นผลจริงๆจังๆในระหว่างเทอมคือยังไม่ถึงเวลาคำนวณใหญ่ก็จะเห็นผลได้บ้างแต่ถ้าไม่ใช่การกระทำอะไรที่มีผลใหญ่จริงๆก็อาจจะเห็นผลแค่เล็กน้อยทั้งนี้เป็นกฎของธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายย่อมเป็นผลจากเหตุเสมอแต่เหตุสำหรับผลในปัจจุบันอาจไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเสมอไปฉันถามท่านต่อว่าต้องทำอย่างไรถึงจะสอบไปอยู่ห้องดีๆได้ท่านตอบว่าเมื่อถึงเวลาทำสอบจิตใจเขาจะเป็นผู้ทำเองดังนั้นเราต้องหมั่นทำความดีหมั่นป้อนความคิดดีๆให้จิตใจเคยชินกับความดีเข้าไว้จิตที่ดีย่อมเหมาะที่จะหยั่งลงในภพภูมิหรือสภาพห้องที่ดีแต่ห้องที่สภาพแวดล้อมดีไม่ได้หมายความว่าจะเป็นห้องเรียนที่ดีเสมอไปเปรียบเสมือนห้องเรียนที่มีของเล่นให้เด็กเลือกเล่นได้ไม่มีที่สิ้นสุดเด็กย่อมเอาแต่เล่นของเล่นไม่สนใจเรียนในทางตรงกันข้ามห้องเรียนที่มีสภาวะแวดล้อมแย่จนนักเรียนไม่สามารถมีกระจิตกระใจมาเรียนหนังสือได้ย่อมไม่ใช่ห้องเรียนที่ดีเช่นกันห้องเรียนที่ดีที่สุดเอื้ออำนวยต่อการเรียนจนนักเรียนสามารถจบการศึกษาได้ดีที่สุดย่อมเป็นห้องที่อยู่ระหว่างกลางสามารถสอนบทเรียนแก่นักเรียนได้เยอะที่สุดซึ่งก็คือในภูมิมนุษย์นี่เองในเมื่อชาติปัจจุบันนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐพบพระพุทธศาสนาอันวิเศษจงมุ่งมั่นเรียนให้จบจากโรงเรียนวัตถศึกษาแห่งนี้เถิดฉันถามท่านต่อว่าต้องเรียนอย่างไรจึงจบการศึกษาได้ท่านตอบว่าต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาจนเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นตัวเรานั้นแท้จริงเป็นเพียงสภาวธรรมรูปและนามซึ่งเกิดและดับหมุนเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยตลอดเวลาไม่ได้มีตัวตนซึ่งเที่ยงแท้ถาวรภาวนาเช่นนี้เพื่อที่จะปล่อยวางรูปนามอันเป็นตัวทุกข์จนพ้นจากทุกข์ได้ฟังน่าสนใจดีนะแต่ชาตินี้คงช้าไปแล้วล่ะฉันยังผูกพันติดใจกับทางโลกอยู่ยังมีภาระมากมายที่ฉันยังต้องสะสางชาตินี้แค่ทำบุญไปก่อนแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงเราค่อยมาสนใจเรียนรู้ธรรมะอย่างจริงจังชาติหน้าละกันฉันจึงใช้เวลาที่เหลือทำบุญเสียเป็นส่วนใหญ่ด้วยหวังว่าชาติหน้าจะได้ไปเกิดในห้องใหม่ที่มีแต่ความสุขอย่างที่ท่านบอกและหวังว่าฉันจะได้ปฏิบัติธรรมในห้องใหม่ชาติใหม่นั้นเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเวลาทำข้อสอบของฉันมาถึงแล้ว น นิยายเรื่องสั้นอิงธรรมะจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่40เสียงอ่านโดยปริยาพรเจริญบุตรและตรังสุวรรณสิงห์